हो गए दीवाने। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, चौदहवीं का चांद हो तुम चौदहवें ही साल में। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, चौदहवीं का चांद हो तुम चौदहवें ही साल में। हो गए हो गए आह हो गए दीवाने। कमसिनी और उस पे चढ़ता ये शबाब, एक नकली दिल लगा लो गाल पर अपने जनाब। हे मचलती कमसिनी और उस पे चढ़ता ये शबाब, एक नकली दिल लगा लो गाल पर अपने जना। बद नजर से बच के पहुंचोगे पंद्रहवें साल में। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, चौदहवीं का चांद हो तुम चौदहवें ही साल में। गए आहा गए दीवाने। हाथ पर हम बना लेंगे तुम्हें दुल्हन सोलहवें साल में। हो गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, चौदहवीं का चांद हो तुम चौदहवें ही साल में। हो गए आह हो गए हो गए दीवाने।